यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 23 अप्रैल 1996 को लगभग रात्रि 8 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीताम्बरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण क्या सुना मनमाती बात बहुत सुनाई है, नई बात कहाँ से लावा है? नई बात आती नहीं भाई, क्या लावा? वास्तव में ये बात आती है मन में, बहुत भीतर में एक बात बैठी हुई है प्राय भाई बहनों के मन में कि बहुत कुछ करेंगे तब होगा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़ा भारी उद्योग करेंगे तब होगा, मामूली उद्योग से नहीं होगा। बड़ी बड़ी तपस्या करा, बड़ा बड़ा त्याग किया है, बड़े बड़े विषाद किए तब प्राप्ति होती, ये बहुत कुछ बैठी बात है। वास्तव में ये बात नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति सबको स्वतः है और संसार की अप्राप्ति स्वतः है। संसार अभी तक किसी को मिला नहीं है और मिलेगा नहीं है और मिल सकता नहीं, और परमात्मा हमारे से दूर हुए नहीं है, नहीं दूर होंगे, नहीं दूर हो सकते नहीं। वास्तविकता ये है, संसार कैसे मिले? संसार इसका नाम सम्यक प्रकार निसरती गच्छति संसार, जो निरंतर जा रहा है हमारे से, निरंतर जा रहा है, कभी अंतर नहीं पड़ता, वो मिले कैसे? आ तो आप तो नित्य स्थिरभगत साणु असलो अयम सनातन, ऐसे आपका स्वरूप नित्य सर्वगत स्थाणु श्राणु असल, और ये निरंतर जा रहा है, ये कभी किसी को मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। ऊंट और भैंस को क्या घरवासा, ऊंट और भैंस को क्या घरवासा कैसे मिलेगा? रात और दिन एक छोड़ कैसे हो सकते हैं? अंधेरे का सूरज के साथ विवाह कैसे हो जाएगा? काली अमावस्या का सूर्य के साथ गंठबंधन हो गया, बन गया। संसार तो अंधेरे की तरह है, आप चेतन की तरह कैसे हो जाए? उस संसार को आपने पकड़ रखा है, अरे आपने पकड़ने से पकड़ा जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। बड़े जोर से आप पकड़ते हो शरीर को, ठहरेगा रहेगा? अरे सुनते ही नहीं, रहने वाला है ही नहीं, असंभव है। तो संसार का नमूना ही शरीर है, शरीर और संसार एक जाति का है, आप और परमात्मा एक जाति के। जैसे संसार में परमात्मा है, ऐसे शरीर में आप है। शरीर संसार एक रहा, परमात्मा एक, आप निरंतर परमात्मा निरंतर रहने वाले, संसार शरीर निरंतर जाने वाला, ये कैसे रहता है? उसको तो क्या हमारा है, हमारा है ये। कभी किसी के साथ संसार नहीं रहा, रहेगा नहीं कभी, रहने वाला है ही नहीं। और परमात्मा आप दूर होने वाले है ही नहीं, दूर हो सकते ही नहीं, दूर होने की सामर्थ्य नहीं है परमात्मा में। अब आप देखते हैं संसार के औजारों से संसार को देखते हैं, ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण ये सब प्रकृति का कार्य है, संसार सब प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति के कार्य के द्वारा आप प्रकृति से अतीत तत्व देखना चाहते हैं वो नहीं दिखेगा। आप स्वयं प्रकृति से अतीत हैं, आप स्वयं के द्वारा देखे तो संसार दिखेगा, पर आपके देखने आदत पड़गी संसार को देखने की, और संसार को देखने की है संसार की इंद्रियां, संसार का अंतःकरण, इनके द्वारा परमात्मा को देखना चाहते हैं। तो इनके चाहना आपकी कम है नहीं, तो इनके द्वारा भी परमात्मा दिख जाए। कारण क्या है कि आप परमात्मा तक नहीं जा सकते, इंद्रियां अंतःकरण परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते, परंतु परमात्मा आपके इंद्रियां और अंतःकरण में आ सकते हैं, आ सकते हैं, आए हुए हैं, परंतु उसको आप देखते नहीं। आप स्वयं अगर देखे तो परमात्मा दिख जाए, तो स्वयं कैसे देखे? आपके स्वयं में बात एक है, थोड़ी कृपा करें मेरी बात पे ध्यान दें। आप कहते मैं हूं, आप दो चीज है, तो मैं हूं एक हूं, मैं हूं, तो मैं के द्वारा संसार नहीं देगा, हूं के द्वारा परमात्मा दिखेगी, मैं के द्वारा संसार दिखेगा, हूं के द्वारा परमात्मा दिखेगी। मैं है अपरा प्रकृति, हूं है परा प्रकृति, परा प्रकृति का संबंध परमात्मा के साथ, अपरा परमात्मा के साथ, आपके साथ अपरा प्रकृति का संबंध नहीं है। आपके साथ संबंध होता है उसका अपरा नाम होता ही नहीं, आप परा प्रकृति उत्कृष्ट है, यह अपकृष्ट है, ये परिवर्तनशील है अपरा प्रकृति। तुम या बोलो वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार, ये हरदूज आ रही, ये सदा संसार है। अपरा प्रकृति को संसार कहते हैं, अपरा प्रकृति का कार्य है संसार, ये निरंतर जा रहा है। आप परमात्मा के साक्षात अंश है, भगवान जीव को ममई वंश कहते हैं, तो ममांश नहीं कहते हैं, ममई वंश। ममांश और ममई वंश में क्या फर्क है? मम एव अंश मेरा ही अंश है, किसी का ही मिश्रण नहीं है, केवल मेरा अंश है। इस बात से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल अमल शेष, उस हूं में देखा जाए तो हूं में है मैं हूं है, एक ही अहम के कारण से हूं कहलाता है। तू है यह है मैं है मैं हूं, तू है यह है वह है मैं हूं, तो हूं मैं के कारण से हूं हुआ। उस हूं को देखकर देखो तो है के साथ एक होगा, अरे मैं के साथ देखो तो संसार होगा। इस वजह से मैं को लेकर इच्छा होती है संसार को, और हूं को लेकर इच्छा होती है परमात्मा की, तत्व की, जीवन मुक्ति कल्याण की, उद्धार की। हूं तो है के साथ एक है और मैं ज्योति के साथ एक है, खास बात है। हूं नाम सत्ता का है, परमात्मा सत्ता रूप है, सब में जो है पूर्व दिखता है वो परमात्मा है। ये जो कहते हैं ये प्रथम भाई एक वृक्ष है कि मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है, ये जितना नाम लेते ये है नहीं, ये तो बहता है, बह रहा है निरंतर अभाव में जा रहा है। और है जो का तो है, वो शरीर मर जाता है तो संसार शरीर है कि मुर्दा है, फिर उसको जरा दूध को राख है, राख बन जाए जमीन में मिट्टी है, ये तो बड़ परिवर्तनशील है। मुर्दा है, राख है, मिट्टी है, फिर से वो तेज है, जल है, वायु देखा परमात्मा है तो परमात्मा ठहरेगा। दूसरा तो निरंतर बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। तो बदलने के साथ आप एक होकर अपने को मानते हैं, आप एक हो नहीं सकते, तादात्म्य कर लेते हैं। तादात्म्य जैसे लोहा तपाया जाए तो लोहा अग्नि का रूप धारण कर लेता है, सुर्ख लाल हो जाता है और उसे जल जाता है। जो अग्नि का कार्य होता है वो लोह का कार्य हो जाता है, लोह से जल जाता है। हाथ जल गया तवे से, जल गया साथ लोह से, जल गया हाथ, लोह से हाथ जलता है, लोह से हाथ भी जलता है, लोह में आग जलता, आग तो आग से जलता है, पर लोह और आग एक हो गया। आग भारी भारी है, भारी तो लोहा है, चुंबक की तरफ लोहा खींचता है, लोहे में आग में खींचती है, आग नहीं खींचता है, लोहा खींचता है। ऐसे आप नहीं खींचते, आप तो रहते हो भीतर पदार्थों में, भोगों में, संग्रह में, आदर में, मान में, सत्कार में, अदाई में, बढ़ाई में, आराम में, आप खींचते हैं, आप नहीं खींचते हैं। ये अंतःकरण है, ये इंद्रियां, ये खींचते हैं, आप इनके साथ आप खींचते हो, आप खुद इस तरफ खींचते नहीं हो। आपका खिंचाव तो परमात्मा की तरफ है, याद रखो आपका खिंचाव परमात्मा की तरफ है, कहते तो नहीं दिख रहा है। आपका खुद का खिंचाव परमात्मा की तरफ है, सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। कहते दिखता तो नहीं, दिखता है, देखा मैं। आप सुख को नित्य चाहते हैं कि अनित्य चाहते हैं? आप अपना आदर अनित्य चाहते हैं कि नित्य चाहते हैं? आप इस साथ नित्य रहना चाहते हैं कि अनित्य रहना चाहते हैं? ये नित्य रहना चाहते हैं, ये खिंचाव परमात्मा की तरफ है बाबा। परंतु इंद्रिया अंतःकरण के साथ मिलकर के इंद्रिया अंतःकरण चाहते हैं, उसी को हम चाहते हैं, हम चाहते हैं। अगर आप चाहते तो अनित्य की चाहना होती, नित्य की चाहना नहीं होती। ये नित्य की चाहना है, ये परमात्मा की चाहना है। नित्य रहूं, कभी मरो नहीं, कभी अभाव हो नहीं, और बड़े से बड़ा सुख हो जाए, आराम से बड़ा हो जाए, ये बड़े से बड़ा सुख है परमात्मा का। नित्य निरंतर रहना है परमात्मा का, आनंद मिल जाएगा, मौज हो जाएगी, मिल जाएगी, ये परमात्मा की। वो तो मौज हो जाएगी, नहीं तो मौत हो जाएगी, ये तो मौत हो जाएगी भाई, मौत ही है ये। निरंतर मरता है संसार, तो निरंतर मरता है, और आप निरंतर रहते हैं, पर निरंतर मरने के साथ आप मिल गए तो निरंतर मर रहे हैं। आपकी खुद की तो वो इच्छा है नित्य रहने की और पूर्ण होने की। शायद सुख राशि है आप, तो शायद सुख राशि दुख की इच्छा कैसे करेगा? ईश्वर अंश तो ईश्वर की ही करेगा, संसार इच्छा कैसे करेगा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी तो अविनाशी की चाहना करेगा, विनाशी कैसे करेगा? चेतन है वो चेतन की इच्छा करेगा, जड़ की कैसे करेगा? अमल है वो मल की इच्छा कैसे करेगा, अमल की इच्छा करेगा? शायद सुख राशि सुख की करेगा, दुख कैसे करेगा? आपका तो खिंचाव परमात्मा की तरफ है, परंतु आप उधर देखते नहीं, आप संसार की तरफ देखते हैं, इसकी इच्छा संसार की इच्छा है, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये शरीर की इंद्रियों की इच्छा है, उसको आप इच्छा पर मान लेते हैं। आप नित्य रहना चाहते हैं, मरना चाहते हैं? नित्य निरंतर रहे, ये परमात्मा की इच्छा है। अब रखना चाहते हैं अनित्य, उसको रखना चाहते हैं, ये बढ़ा रहे, ये नित्य रहने वाला है ही नहीं, कोई आज तक नित्य रहा नहीं, कैसे रहेगा? बड़े बड़े बड़े बड़े मारकंडे है, लोह ऋषि है, जो नित्य रहने वाले हैं, वे भी नित्य रहने वाले क्या है? वे भी जाने वाले हैं, सापेक्ष नित्य है। अमरा निर्जरा देवा विबुधा सुरा अमरा, देवता को अमर कहते हैं। तो अमर है क्या? संसार की दृष्टि से अमर है, वास्तव अमर तो अमर तो परमात्मा है। कुणाल एतान अतीत तीन देही देह समुद्र भगवान जन्म मृत्यु दुख विमुता अमृत माशु अमरता का सुनते अमृत अमृत को खाते हैं, अमृत का अमृत को करते हैं, अमरता का अनुभव करते हैं। गुणों से अतीत हो जाए तब अमृत वर्ष होते अनुभव करते हैं अमरता का। गुणों के साथ गुणों के साथ मरता रहता है। अब गुणों के साथ कैसे मरता है बताओ? गुणों के साथ कैसे मरता है? एक आदमी करोड़पति लखपति है और सहस्रपति हो जाए, हजारों सैकड़ों रह जाए। हाँ मैं तो मर गया। तो तू कैसे मर गया? धन चला गया मैं मर गया, और मर गया धन अरे कहता मैं मर गया बेटा के मैं मर गया, इज्जत मर गई तो मैं तो मर गया। अब उसके मरने से अपना मरने मरने साथ साथ ही आप नहीं मरते महाराज, मरता है ये मरने वाला ही मरता, बिना मरने वाले से मरना तो मरने वाला तो मरना ही है, रहने वाला ही है, कैसे मर गया? तो मरने वाले के साथ मिल करके अपने भी मरने वाला मान लिया। हम भी कहते हैं कि मर रहे हैं, नित्य मरते हैं। अरे नित्य मर रहा है, नित्य मरने वाला वो मरा हुआ ही मरता ही मरता रहता है, मरा ही है। ना सो तो विद्य के भाव, इसका भाव विद्यमान है ही नहीं, आपका अभाव विद्यमान नहीं है, आप तो विद्यमान ही रहते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव है, शरीर बदल गया, संसार बदल गया, मैं वही हूँ तो आपका रूप है, और ये बदल गया संसार का रूप है। क्षेत्र क्षेत्र की संयोगात यावत संजाय थे कि क्षेत्र क्षेत्र की और अपराधियों में योनि निभूता नहीं सर्वाणी अपरापरा प्राण। अब इस जड़ को बड़ी स्थिति की बात है, प्रत्यक्ष में आप रोजाना पकड़ते हैं छोड़ जाता, पकड़ते हैं छोड़ जाता, पकड़ जाते हैं छोड़ जाता है, ये क्या ख्याल नहीं करते? बढ़िया भोजन मिला, राजी हो साथ, फिर भूख लगी, ये क्या? ये तृप्ति है। ये जो पदार्थों के मिलने से, मान मिलने से, आदर मिलने से, रुपया मिलने से अपने सुख मान लेते हैं, ये क्या है? एक विचित्र बात, विचित्र। भोजन करते हैं तो भोजन करते करते तृप्त हो गया, राम तो तृप्त हो गया, तृप्त नहीं हुए हो, थक गए, खाने खाने थक गए, तृप्त हो गया, अब खा सकते हैं। तो असमर्थ हुए तृप्त हुए, असमर्थ नाम तृप्ति है। भोग भोगा, भोग भोगने की शक्ति नष्ट हो गई कि तृप्त हो गए। और झांझर का है विकलैव का होता है, और झांझर का शक्ति का ह्रास होता है, भोगी के तो शक्ति का ह्रास होता है, भोगों का नाश होता है, और परमात्मा की तरह अमर होते हैं, भगवान को कर दे रहे, आपको कर दे, ऐसे मौज है। भगवान भी प्रेम चाहते हैं, भक्त भी प्रेम चाहता है, प्रेम कृतिक्रम वर्धमान, ऐसा अविनाशी प्रेम है, कैसे मौज की बात है वो आपका, और आपका आप उसके भूल गए परमात्मा को, उल्टे चलने लग गए, तो उल्टा चलना वलना कुछ नहीं है, बहम है, बहम। अगर चलते तो कोई कोई चीज मिल जाती, मिल जाती, मिलने की इच्छा मिट जाती, देखो साधारण बात है, एक बालक माँ माँ माँ माँ कहता माँ माँ, जो सुझा को मिले गए देख मैं माँ हूँ मेरे ना ना, अरे छोरा मेरे को माँ कहते हैं, माँ हूँ मैं, वो कहते कि माँ है पांच सात दस हजार कहते, अरे मैं माँ हूँ मेरा माँ नाम है ना ना माँ है, अरे माँ है माँ कहते हैं मेरे को, कहता हूँ कोई मैंने वो तो अपनी माँ मेरे से मिल जाए। ऐसे आप कहीं भी टिक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिना, ब्रह्म लोक तक जाएंगे तो नहीं ठहरेंगे, क्योंकि वो आपकी माँ नहीं है। और यद गत्वा न निवर्तन थे तद धाम पर ममा तो मई वंश निवर्तन थे वो जाने पर निवृत्त हो गया। बड़ा धनी आदमी है, बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं, बड़े बड़े भाषा में ठहरते हैं, गाँव आराम करते हैं, पांच सौ पांच सौ हजार हजार रुपया रोजाना लगे ऐसा ठहरते हैं, परंतु नाम ठहरो भले रह नहीं सकते वहां, आप मुसाफिर है महाराज, तो ब्रह्म लोग तो लोगों में जाते घूमते हो ठहर नहीं सकते, अपना घर नहीं मिला वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है काया छाड़ चले जब हंसा कौन की सुविध पाया है, वो घर गुरु जी क्यों न बताओ, जिस घर से क्या बात है जिस घर से आया है जहां जाए समय वही रहेगा, वह अगर है नहीं है भाई तो वो घर ये नहीं है, अपना घर आ जाने छप्पर वो टूटा तो रहोगे, परा घर बढ़िया से बड़े कष्ट करोगे, तो आप ब्रह्म लोग तक आपका घर नहीं है, आपका घर तो ममई वंश जो ममई वंश न तद भाषित सूर्यो न शशांको न भाव यद गत्वा न निवर्तन्ति तद धाम पर मम वो मम धान है ममई वंश जीव लोक जीव भूत, तो परमात्मा का अंश है वो परमात्मा आपके, आप परमात्मा के असली माँ वो है, माँ मेरे पर गोदी में पहुंच गया पहुंच करो, माँ के गोदी में मेरे पहुंच हो गई आनंद हो गया, माँ मिल गई ऐसे भगवान है माँ, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सगा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, अपना अपना वो है, माँ को बाप को भाई को बंधु को जो कुछ को सब कुछ वो परमात्मा है, और जब तक उसको नहीं मिलोगे तब तक महाराज कहीं ठहर सकते नहीं। परंतु बात क्या हुई, विचित्र बात है, ये खुद परमात्मा का अंश है, मामूली नहीं है, रामायण हिरण्याक्ष लड़े क्यों लड़े, ये भगवान घर का आदमी है खास समान वासी लड़ सके, मारवाणी काकी हृदय मिली वो काकी हृदय हो थोड़ी मिल सके, तो दोनों ने कर ली अच्छा अभी सी लगे गया अब तो अच्छी ठंडी हवा लगे अच्छे हाँ बात ठीक, तो ये बात है महाराज, तो आपके और भगवान के विवाद हो गया, सुनो भाई सुनो मेरी बात सुनो, आपके तो मैं तो पकड़ूंगा, भगवान कहते बेटा छुड़ा दूंगा, कि मैं पकड़ूंगा मैं छुड़ा दूंगा, ये झंझट चल रही है और कुछ बात है नहीं समझे। आप तो पकड़ना छोड़ते नहीं, भगवान रहने देते नहीं, बात है कि मैं बालक हूँ ठहर दूंगा नहीं, मैं बालक हूँ तो ठहर दूंगा ही नहीं, पर मैं जवान हो गए भगवान नहीं ठहर दूंगे, कहते बुद्धा हो गए नहीं ठहर देंगे, बीमार हो गए भगवान छुड़ा जाते। आज झंझट भगवान कहना मान लो तो झंझट मिट गया, कैसी बढ़िया बात है, कितना ही पकड़ो भगवान की अगाड़ी आपका बल चलेगा नहीं, समझे। भगवान कहते मेरे मिले बिना मैं तेरे को टिकने नहीं दूंगा, कहते मैं ताप से मिलूंगा ही नहीं, संसार से मिलूंगा फिर टिकने मैं नहीं दूंगा ना, चलो कितना जोर लगाओ तो चढ़ते मान लो झंझट मिट जाए, कितनी बात है। भगवान राजी हो जा, हम राजी हो जा, संत महात्मा राजी हो जा, खुद राजी हो जाओ, मौज हो जाएगी, क्योंकि ईश्वरांश जीव अविनाशी, भाटो फेंकू तो नीचे गिरेगा, आग से लोग तो ऊंचे जाए, वो आग सूर्य की है, भाटा पर पृथ्वी का है, तो आप खुद तो खींचते हो परमात्मा की तरह, हो संसार की तरह खींचता है शरीर, शरीर के साथ और आप खींचते हो इधर, शरीर बेचारा परमात्मा में जा नहीं सकता, आप चेतन हो शरीर में तो परमात्मा के जा सकते, रह जाओगे नहीं जाओगे दुख पाओगे, संसार तो मिट जाएगा, शरीर मिट जाएगा, आप रह जाओगे, आप अगर मर जाओ तो काम बन जा, शरीर मरे जो आप मर जाओ तो आप पकड़ जाए, आप रहते हो शरीर रह जाए तो काम बन जाए, शरीर तो रहता नहीं, आप मरते नहीं, आप दोगी बड़ी भारी, तो अमर करने वाला परमात्मा है, उसके साथ ही रहोगे तब अमर हो जाओगे, अमर हो नहीं जाओ, अमर हो आप बढ़ने का तो शाम करते हो, बीमारी को बीमार हो गया, हाँ मैं बीमार हो गया, बीमार साथ ही कर गया, भूल जाओ महाराज बेटे अरे भूल गए थे, भूले ही नहीं। देखो एक बात याद है, क्यों फोड़ो भी हो गए अलग ना कर ले गोविंद गोपाल की जय, आनंद हो रहा है, मौज हो रही है, तो परमात्मा सब जगह है, जो का जो मौजूद है, और आप उसी के साथ एक हो, इस वजह से योग के अर्थ दो किए, दुख संयोग वियोग, संसार के साथ तो वियोग, ये है दुखालय, दुखालय में शाश्वतम, शाश्वत हो आप शाश्वत, ये अशाश्वत, आप आनंद स्वरूप, ये दुखालय, तो दुखालय दुख संयोग वियोग, संयोग का वियोग नाम योग, और समर्थन योग उचते, संसार साथ वियोग हो जाएगा तो आपकी स्वरूप में समता स्थिति हो जाएगी, और समता में स्थित हो जाएगा तो संसार योग हो जाएगा, तो समर्थन योग जो जीते दुख संयोग वियोग योग संगीतम, तो साक्षात परमात्मा के आप समावेश परमात्मा हो, जल और चेतन दोनों ही प्रकृति परमात्मा की है, इस बात से वासुदेव सर्वम है, सब परमात्मा परमात्मा, परंतु आप जड़ अंश को पकड़ते हो, चेतन होकर के जड़ को पकड़ते हो, यह झंझट मिटेगा नहीं, जड़ की तरफ छोड़ दो तो झंझट टिकेगा ही नहीं, रूप पकड़ो तो मिटेगा ही नहीं, विश्वास दे अपने तो परमात्मा को याद करो, तुही हमारे कुछ नहीं था, हमारे कुछ नहीं रहता, अच्छा भाई तो कहना माने का मेरा स्वभाव है, ठीक है आनंद हो गया, मौत तो सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, वे लगने का उपाय क्या है कि कि संसार की सेवा करते रहो। कारण शरीर संसार का है, ये संसार की चीज संसार को देख दो मुक्ति हो जाएगा। बेईमानी का नाम है बंधन, ईमानदारी का नाम है मुक्ति। तो संसार की चीज को अपनी मान करके अपना छापा मार लिया, ये हो गई बेईमानी। जन्म और मरो पर कारण गुण संगों से आप गुणों का संग करते, गुण आपको छोड़ते, गुण संग करते हो। और इनको छोड़ दो गुणातीत सर्वोच्च दे, गुणातीत आप है भगवान का। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मायम प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि। तो अनादि है तो आप ही अनादित्वात और निर्गुणत्वात, यही तो बताया। अनादि होने से, निर्गुण होने से साक्षात परमात्मा है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौन थे, न करोति न लिप्यते, न करता है न लिप्त होता है। ये जब आपके अनुभव हो जाए, जैसे न हंकृत भाव और बुद्धि जैसे न लिप्यते था, तो आप इसे मान लो का न हंति न लिप्यते। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय जैसे न हंकृत भाव और बुद्धि जैसे न लिप्यते, तो आप इसे मान लो का न हंति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते। भगवान जोर से कह रहा है, समझे, न करो तो न लिप्यते का दो श्लोक आकर बता दिया, बत्तीस तेतीस। तो न लिप्यते पहले बता दिया था, सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोप लिप्यते, ऐसे सर्वत्र अवस्थित नित्य सर्वगत स्थान हो सर्वत्र अवस्थित देह न लिप्यते, देह में लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशित कृष्ण प्रकाशित, ये प्रकाश करता है, ये करोति नहीं है। कृष्ण लोकम प्रकाश है, ऐसे देहम देही प्रकाश है, देहम प्रकाश है। ऐसे क्षेत्र क्षेत्रीय और एवं मानतरम, ये क्षेत्र है युवा क्षेत्र हो, ऐसे ज्ञान ते ज्ञान थी परम। आप साथ में जाओ, ये हमारा स्वरूप ये नहीं है, ये बदलता रहता है, हमारे बदलने के साथ हम नहीं रहेंगे। कबीर साहब ने कही है बात, कबीर साहब कहो न्यारा होशा जी में तो न्यारा होशा जी, रसायब जीरी सौगन में तो न्यारा होशा जी, मेरा न्यारा होशा जी में तो न्यारा होशा जी, रसायब जीरी सौगन में तो न्यारा होशा जी। बेड़ा घड़ा ही देना, बेड़ा वो तो सुख होनी फोड़ा देखो कहीं जब जब कहीं बालक साथ हुए, कहीं जवानी साथ हुए, कहीं रोग रे साथ हुए, कहीं धन रे साथ हुए, कहीं निर्धन रे साथ हुए, अचिंत मिटेगी। कभी रूप देशे, कभी रस देशे, गंध देशे, कभी सब देशे, स्पर्श देगे, फड़ा देखे खूब फड़ा देखे चिन्ह से बसेगा। राम जी रसाते मजी से मोहन से, राम जी राजी थे राजी लोक राजी, या न थे राजी न राम जी राजी न लोक राजी। अब बेईमान से कौन राजी पे बताओ, ईमानदार से कोई नाराज होता ही नहीं। तो राम जी के साथ देखो मौज हो जाए, आनंद हो जाए। अरे राम जी सदा साथे थारे, राम जी तो थानो केड़ो सोने को मन को लड़ लगा राम जी। अब थारे राम जी का विवाद है, थे पकड़ो राम जी छुड़ा देंगे, आप पकड़ सकोगे नहीं तो फिर क्यों चीज करो। भाई कहते हाँ छोड़ा, हाँ हम हाँ मिलाई और काम का समझ, हाँ में हाँ मिलाने क्या है, शरणागति शरणागति क्या है, हाँ में हाँ मिला दी, मेरा ममई वान से हाँ मारा बस। इसको कहते शरणागति, मां बेकुम शरणम भेजे, चिंता मत कर, मेरी शरण हो जा, मैं तो भगवान की शरण हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। खास घर की बात है भाई, पराया घर में कहाँ तो करे हो, बताओ करा पराया घर में रहना नहीं है, पराया घर है, ये सब पराया घर है, अपने घर में अपराय प्रकृति, आप परमात्मा के अंश हो तो हम नहीं रहेंगे साथ, हम तो सद स्वामी जी भगवान के साथ रहेंगे, ऐसी मौज हो जाए, आपके मौज हो जाए, राम जी के मौज हो जाए, संसार के मौज हो जाए, तीन ही तो होते, चौथा कोई है क्या, ये तो संसार है, एक आप ये राम जी, जो संसार सत्य में तो संसार राजी नहीं, थे राजी नहीं, राम जी राजी नहीं, राम जी सत्य में जब राम जी राजी, थे राजी, संसारी राजी, सब राजी हो जाए, कैसी बात है वो, सच्ची बात है, सब को सुख हो जाए, थे भी सुख पाओ, दुनिया सुख पाओ, राम जी सुख हो जाए, राम जी ने चैन नहीं पड़े, राम जी ने, राम जी भी दुखी है, जो शिशु प्रेम हो वो साई मात चिरा व कठिन के नहीं, छोरा रो माँ हाथ पकड़ दे, हाथ चीरा लगा दे, छोरा ची ची गले, तो माँ को आराम थोड़ी मिलता है, बालक राजी होता है तो क्या माँ प्रसन्न होती है, ऐसे आप दुख पाते हो तो राम जी राजी नहीं है, इस बात से आप दुख पाओ राम जी कैसे राजी हुए, सो लाड ले बेटा हो राम जी के, तो आपको मानती नहीं, तो कृपा करो कृपानाथ, संसार झंझट भगवान भगवान कहते हाँ महाराज में तो आप बा हूँ, बालक कहता माँ माँ मैं तारे बेटा हूँ, महाराज ही उछा कैसी बोली बात, अब कोई नई बात कहता है कि वो मेरी माँ है तो मेरी माँ है, कुछ दे दिया माँ को, सच्ची सच्ची बात कह दी, ऐसे भगवान को मेरे कह दो मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, मैं तो हमारा राम जी है, राम जी हमारा है, इतनी दुरात है, लंबी जोड़ी नहीं है, मौत हो जाएगी तो देखो कनाई देने के साथ रहा, अब छोड़ो, तो भगवान अपना है भाई, सच्चे हृदय से मानो अपना केवल परमात्मा ही है, नीरा भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मोर मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, एक भगवान है मेरी तो और दूसरा कोई नहीं है, ये भाई वो चार बहन कोई ये स्वीकार कर ले कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वो साक्षात मीरा भाई का स्वरूप है, जिसके हो उसी के हो जाओगे, उसी के रहो, परे घर में कहां तक रहोगे, कितने को बताओ, रह सकते नहीं, इस वास्ते अपनी ईमानदारी से छोड़ दिया, संसार राजी हो जाओ, आप राजी हो जाओ, भगवान राजी हो जाओ, ठीक ठिकाने आ जाओ सब तरह, तो अपने तो राम जी के साथ ही रहो भाई, मेरे राम जी मैं राम जी का, सीधी बात है, सरल बात है, इसको सबसे गुप्त बताया, श्रेष्ठ बताया, उत्तम बताया, सरल भी है, सीधी सीधी बात है, आपको कुछ करना पड़ेगा ही नहीं, बच्चा माँ माँ माँ करता है तो उसका पालन करती है माँ, बड़ा बेटा माँ तो कहता है परंतु वो अपने मौज करता है, तो माँ कहता है करो भाई मौज करो, ज्यादा करो तो ब्याह कर अलग हो जाता है, अब कितना दी रहेगा अलग बताओ, आप संसार शरीर ले, शरीर के साथ एक और अलग हो गया न्यारा, ये अलगाव रहेगा नहीं, ये टिकेगा नहीं, ये बात सच्ची नहीं है, सच्ची बात है परमात्मा के साथ एकता, ये है सच्ची बात, अरे कच्ची बात टिकेगी नहीं, इस वजह से राम जी को याद करो, राम जी का भजन करो, उसके साथ एक हो रहो, फिर आनंद रहेगा, मौत हो जाएगी। शरण आए बहुत सुख पाया, संतन करे बहुत सुख, शरण आ गया है। और भी बताओ, तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ, सब भगवान का इतना बड़ा घर है, अनंत सृष्टि भगवान में आ जाए तो भगवान इस जगह रुके ही नहीं। जैसे आपने गाना बजाना सीख लिया तो आपने ढोलक सीख ली, पेटी सीख ली, सारंग सीख ली, सितार भी सीख ली, तो मोरचंग नहीं सीख सकते, संस्कृत पढ़ गया, हिंदी से पढ़ गया, कई बार और भाषा समझो, कितनी बार समझो, बुद्धि खाली रही, खाली खाली खाली खाली भरी जी हो रही, ज्यादा सीख ली बुद्धि भर जाएगी, बुद्धि में खाली इतनी जगह पड़ी है, सब संसार की बातें सब भर जाती तो भी खाली, तो बुद्धि भी इतनी पकड़ी है, भगवान कितना बड़ा है, एक बुद्धि, एक बुद्धि, एक बुद्धि ऐसी है, भगवान जो तो कितना बड़ा है, शिवराज माजा शिवराज जाओ, वैकुंठ खाली खाली है, सब बुद्धि खाली खाली, कैसी पहुंच की बात है, जगंत यश्याम सबका समासत, यश्याम जगत है नहीं, जगत जी सबका समाप खुला खुला है, वहां घना भीड़ जो है ना, दौरा बैठा है नहीं, भीड़ घड़ी में दौरा बैठे आदमी, तो सिका जगंत यश्याम सबका समासत, जगंत संसार है उसमें विकास, छोटा छोटा बैठे सड़ा खुला खुली छोड़ है, कितनी भीड़ इतना बड़ा परमात्मा, और बुलावे परमात्मा ने अपने उन्हें चैन गुन पड़े बुला रहे आए, कैसी मौज की बात बता है, संसार जाओ जाओ, आप पकड़ो के मैं जाऊ, मैं जवान बन जाऊंगे, आप जवानी को छोड़ते ही नहीं, जवानी आपको छोड़ जाएगी, आप धनवत्ता को छोड़ते ही नहीं, आप निर्धनता से जाएगी, आप निर्धनता को पकड़े धनवत्ता हो जाएगी, आप बीमारी को पकड़े स्वस्थ हो जाएगी, तो आज झंझट छूट जाएगी, आप छूटे जरूर छोड़ते जाते हैं, कहा परदेशी की प्रीत जाव तो भार न लावे, कहा परदेशी की प्रीत, परदेशी की प्रीत क्या बोल दो, जागो तो बताओ, ये परदेशी है, आपका देशी नहीं है, समझे, मिला रहा हमारा देशी तो गुरु गुरु की बातों कैसी मिले हमारा देशी, मैं तो पूर्वी हो पूर्व देश रो, मारी बोली लखे नहीं कोई, मारी बोली जो लखे धर पूर्व लो होए, मैं पूर्वी पूर्व देश रो, मारी बोली लखे नहीं कोई, मारी बोली तो जो लखे धर पूर्व लो होए, पूर्व लाओ आप यहाँ का नहीं हो, समझा बोले पूर्व देश, अरे भाषा दूजी, अब दर्शन थारी बोला कौन लगे, मारी बोली से लगे जो धर पूर्व लोग है, पूर्व अपने परमात्मा है, तो परमात्मा की भाषा अपनी भाषा मिले, विदेशी बोली मिले वो नहीं, नई नई बोली क्यों बोली कैसे मिले, मारी बोली लखे थे आबाद, राम जी राम पण अपारा राम जी, घरा घरू बात है, मन साथ रखो, मन बात करो छंद छंद, मैं तो ढूंढ्यो जय जग सारो मैं तो ढूंढो जय हासू कोई नहीं न्यारो हासू कोई देखो थारो ही उनियारो देखो थारो ही अब तो मोर मुकट सिर धारो हो गिरधर धारो हो गिरधर लुक छिप आप कटे जासो ते न्यारा मान छोड़ कटे जासो थाने ओळख ली ना आज थाने ओ मारी सुन लो थे आवाज मारी क्यों भगता सूर या भाज क्यों भग लुकता आवे नहीं लाज लुकता अब थे मेरा मारे तू नहीं आओ हो गिरधर आओ हो गिरधर लुक छिप आप कठे जासो के न्यारा मान डूंडा धरणी आकाश डूंडा थे तो बैठा मारे पास थे तो प्रभु मैं तो थारो दास प्रभु थे हो मालक मारा खास थे तो मीठा मीठा बैण उचारो हो गिरधर उचारो हो गिरधर लुक छिप आप कठे जासो ते न्यारा मान छोड़ पहली समझ ली ना दूर पहली ते तो हाजर है जूर ते तो थारो झड़ के छ नूर थारो थारी कृपा है भरपूर थारी की मारे ही वड़े निवास है थारो हो गिरधर थारो हो गिरधर लुक छिप आप कठे जासो न्यारा मान नहीं आवड़ लो थाने नहीं हरदम साथ राखो मन बाता कर स्या छान छान बात हे तो छोड़ कर जो क्या ने तो मारे एक आसरो थारो हो गिरधर थारो हो गिरधर लुक छिप आप कठे जासो के न्यारा मन तोड़ मैं तो ढूंढो जग सारो मैं तो ढूंढो जग सासु कोई नहीं न्यारो तास देखो थारो ही उन यारो दे अब तो मोर मुकट सिर धारो हो गिरधर धारो ओ गिरधर लुक सिप आप कट जासो ते न्यारा मारा आप छो अनादी मारा आ सब पढ़ पोतारी पढ़ दादी सब पढ़ मारी बिगड़ी बात बना दी मारी जिज्ञासा जगा दी मारी लाल साल गादी मारी माने गीता जी रटा दी मन मारी चौरासी छूटा दी मन साधन सामग्री जूटा दी थारी पाई में परसादी थारी तो जन ही तन रतन धारो हो कीरधर धारो हो कीरधर लुक छिप आप पठ जासो न्यारा मन छोड़ माँ पर कृपा कर दी नाथ माँ पर पायो प्रेमी जनरो साथ पायो मारे सिर पर फारो हाथ माथी अब तो मिल स्या बातू बात अब तो थारो की रतन लागे मन प्यारो हो गिरधर प्यारो हो गिरधर लुक छिप आप कट जासो न्यारा मन जा मैं तो ढूंढो जग सारो मैं तो सासू कोई नहीं न्यारो तास देखो थारो ही उन यारो देखो अब तो मोर मुकट सिर धारो हो गिरधर धारो हो गिरधर लोक सिप आप कट जासो न्यारा मन छोड़ ओ हाँ बिना घड़ियन आव मन था बिना घड़ी देखो अपरा प्रकृति है ना इस अपरा प्रकृति को परमात्मा की समझो ना तो ये परमात्मा ही परमात्मा है सब क्योंकि प्रकृति परमात्मा की अपरा परा दो बताई भगवान ने तो अपरा परा दो प्रकृति है भगवान की शक्ति है ये भगवान से अलग नहीं है तो भगवत स्वरूप ही है तो वासुदेव स्वरूप ही है सभी अब इसको अपरा माने ज्ञान मार्ग में तो अपरा से आप विमुख होते हो और भक्ति मार्ग में भगवान अपरा परा प्रकृति सहित है सगुण परमात्मा है तो अपना शहीद भगवान ही है ये भगवान से अलग मान रसु भोग करे ये गलती होती है यह परमात्मा की तो फिर मौज ही मौज है अपना जो सुख चाहता है यही अनर्थ की चीज है सुख नहीं चाहे तो आनंद मिलता है मौज मिलती है आनंद ही आनंद मिलता है अबाद असीम आनंद ये बात है भगवान साथ ही सब माधुरी परमात्मा।